मिले मुझे ऐसा यार जो कभी न छोड़े मुझे, चाहे वो आंधी या तूफान, वो हर पल रहता रहे मेरे साथ। ऐसी थी मेरी दिल की पुकार। से कोई मुझे दिख पड़ा, आया मेरे घर के द्वार, कहा क्या खोलोगे इसे ताकि मैं आऊं मिलूं तुमसे, आप कौन हो मैंने पूछा उनसे, मैं ही तो हूं तुम्हारा। तारे धरती पे सारे झूम झूम उठे, दिल में मेरे वो जब आए दिन हो गया, दिन हो गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ संसार, मिला मुझे ऐसा आसमां को छोड़ के धरती पे आया मेरे लिए, हाथ बढ़ाया है प्यार से, आके रहता हूँ मेरे इस घर में।